Ebilumba, Dani ya. Ongan tar piaro moko dempia onya bona ya antfugleni I jandileni ukangar ngamu yu indenye ngandunan. Lane, bidenti libandieri. Likan piaru banyi yu ukangar ngamu nini ofrisan tuankanu tabli leni du pain blika. Mupal duan kalie buliga banyi ya kanu ukangar ngamu denye. Lienni dempia ura parbimbin banden juri adugbla nani kugo pia ungantar kwagu bantam yagu ura kukani kuri kungantar kwagu nini ura tiagu yagu pia mana denye leni alona biamu yundem bundi leni ungantaro tampamu selubamba nanana yan dorke otienu yelkan leni o kiyare den se kungantar baku tampori ke bi fiabi tiani ki yini kungantar baku bombilpo banyi yari li kandam barkanu ti kamari la bonla bombibir mama kuri morapo bande ngambi la bon kuri yeni biko par kiamba de mani ku kwal bandiri kan piaru nini kituni ya tfonan tfugleni I jandi. Buko pa kiambe baro bebe nden yon kwa bin kuli yema liban dieli kan liru ni. O kan kwa se o kubi misama ya memba pari wani o bapo leni kun nilugu ntieni ya tagli ka ban kurpo. Utienu fom yuwa den wangi yeni ke hali liban die kiali ndaye ya yonu kuli usanu da ngam yarin tie ukangar ngam wanuni kwampo. La bon tie li nanali una yonu po kwanti ke banchwani ya pab leni ya para kur kan friki ngambi onuro wandar chayi. Kiteni o parisiri ndwani. La nyo bona ku den tugu leni mi jema leni libonyo kara leni mi wari ngamma buri kuri. Yama mbaye hari millerma yonu mbachwa ama krisi de chwa gtie ko parkiamba baro ya bongala mbachwa po okwa ya bandieri nyaba kugongani kitie nini binisarba nkidenti yara kinatie minatama ni yarmo odonkwa ukangar ngamonuni yema kali dagre yonkurpo wadon kwaleni anna bla leni anwa bwana yasamka ama leni wani oba yasakiri kibad po ya dafa ma mbaye hari ya yonu kuri kelma ya teke anna tona leni anwa bwana sam leni onna saro fantam piema demi ya ban jogan po kinyambeba kinyambeba nanu jogan di yeni langwani la pia kul tamake krisiri yasama wanu yuan dem puni o yuri o tienu nani ya palin ki pia jorande kelma o tien fuoma ya min ye hari ya yonu kuri paru yapo ba nguri gi ngamti palasiri leni ya tuna mba chwani mkuma ketin ya tuni o tienu yuan ye gifo yapo li tie lani yapo ke krisir tie ongantar pano chandambaru ke otienu injini ya kuli baba wande niamba ya ngalmani jimba ye hali ya yonu kuli. Lankulu ba tieni kelema krisir pe ke okuma faba leni banden tieni ya tuwa mbiari ongantar piaro nden dieba ya yonu. Onro ya nganyabu bwende bapo li teti larke landoarke la nro pe. Kelma la nyobu kan ya pia fuma yuwa ngabu ndafo ya yonu. Amabu pia mfuma yuwa ngabu ya pe. Lani ya po, ba otienu ngantari piyaro ki dembilkari ba mkori ti yandi ki wuri ti swama. Musa ande mwani isalele ya ba otienu bar mami nyobona kuri ya yonu o demta anabila leni angwa buwana swama ki karma leni minyima. Kugo ta tipe ko mwandi leni esopi tiri benu kitu miswam yeni ki mi litli lin li ba po leni binu kurpo ki yeri. Linentie hontar soma otienun bilipo yuwa. Musa godontu la soma ki miligban jeri leni limpia ya tiar kuli yi jandpo. Li bal mamini li bwaki ya tieke li bon la kuli ye ngamdi leni misoma. Misoma ya wuli tuwembiar suguli ki ye. Linentie ti larke tampol bon la nanana ngambi kerma la parapo kugo tieti larke ya para nganigikie ngambi tampoli bomwala. Kelma krisiri ki denkwa bini salban tiya kangar ngamu yuntie u bomwanu nananinka. O denkwa tampoli oba ya nini. Kiba ye o tienkani mwara ki miyarotipo. Wa denkwa tampolpo kiba ye mpari o yuli yonu bonchian la nani biko par kiamba baro kuli inye mkua oka angawar nga mwanuni gukubi miswa pama mama. Lia dentie yeni. Krisiri demba kiri nganduna tagam yonu ki ya lar fara. Ama mwara nganduna juwam yonu ochua gipare oyuli yema u yonu kulpo ki bolen titu mbiyar. Nani lambil nisar kulpo ke obakpe yema mama. Lan ya pendi ti buri nchua. Li tie yeni ke krisiri dem pari o yuri ke pe yema ge tugi bini sarba bon kian la tuwambiari. O goba chua mi liema ke doro yuri ke li kango ya tie ti tuwambiari nyampu ka. Ama yaba ndonguo tinimipo.